Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 5. Сёння пятніца. Думаю, што там, у маім кабінеце, тэлефон недзе пачырванеў ад званкоў Вячаслававых. Пазаўчора ён сказаў, што ў пятніцу прыбяжыць за тым спісам адхіленых у 1984 годзе рукапісаў. Я вырашыў не даваць. Пашлю афіцыйны запыт у яго ўстанову. Няхай пісьмова пацвердзяць правамоцнасць гэтага патрабавання. Думаю, што не пацвердзяць. Хоць гэта ім было б і цікава мець, да яшчэ з адрасамі, як хоча Вячык. Але ж пабаяцца разгалосу, што робяць такія дасье ў шырокім маштабе. Могуць пакараць і Вячыка, што не мае ў маёй асобе адданага памочніка, што за 6 гадоў не пасябраваў са мною. Бачу, што гэты чалавек вырываецца са скуры, каб выслужыцца. Што ж, памагу яму праваліцца. Другі будзе разумнейшы. А можа, разумнейшы ў двухкоссі будзе мне горш? Можа, і будзе горш, але, напэўна, не будзе патрабаваць пісьмовыя справаздачы пра тое, што робіцца ў выдавецтве. 11 сакавіка. Паджалобныя мелодыі, што гучаць цэлы дзень па радыё ў памяць чарговага крамлёўскага мерцвяка, разбіраю атрыманую сёння карэспандэнцыю. І адчуваю, што тыя мелодыі вельмі дарэчы. Але зусім не з той нагоды, з якой яны выконваюцца. З той нагоды трэба б даваць самыя разухабістыя рускія канцэрты, частушкі Мардасавай, Барыню, Рускага і гэтак далей. Сапраўдная трагедыя воздзе. Усё больш і больш абмяжоўваюцца правы так званых, можна ўжо смела так казаць, саюзных рэспублік. Усё больш, часцей і нахабней, іх правы прысвойваюць сабе любыя маскоўскія ўстановы. Чытаю, напрыклад, рашэнне калегіі Дзяржкамвыда СССР і сакратарыята праўлення Саюза пісьменнікаў СССР ад 9 студзеня 85 года о сводном плане выпуска сабраней сачыненій, избранных прызведзеній і творчыцкага наследзя пісацелей і дзеяцелей искусств на 12-ю пяцілетку 86-90 годы. Гэты, з дазволу сказаць, дакумент цалкам паралізуе ініцыятыву рэспублік у дачыненні да пастаўленага пытання. Без Москвы мы не маем права вырашыць ні каго выпускаць, ні тыраж, ні аб'ём выданняў, ні колькасць тамоў. Выпадкі неповінавення рэзка асуджаюцца. 19 сакавіка. Сімптаматычны дадатак да ўчарашняга градабою. Новы кіраўнік, беларускае аддзяленне Усесаюзнага агенцтва па аўтарскіх правах, Гаўрыла Кононаў, перадаў мне патрабаванне Москвы. Так і сказаў, Москва патрабуе. Паведаміць УАПу усіх сваіх замежных партнёраў, з кім я мяркую сустракацца на міжнароднай маскоўскай кніжнай выстаўцы кірмашу. 85. Я здзіўлена спытаў, навошта ім гэта трэба? Сказаў, што за паўгода да гэтай выстаўкі гэта зрабіць немагчыма. Яшчэ ж далёка не завершана падрыхтоўка да яе. Кожны раз значная частка сустрэч адбываецца без папярэдняга плана. Патрэба ў іх узнікае непасрэдна там, на выстаўцы. Гаўрыла цвёрда сказаў, што яны хочуць ведаць, мабыць, распрацуюць у дапамогу вам нейкі графік сустрэч, памогуць перакладчыкамі. Такая ласка ў двухкоссі мяне абурыла. Я сказаў, што, па-першае, графік такі ніхто не можа мне распрацаваць. Я сам дамаўляюся з партнёрамі, ці яны са мною, пра час і месца сустрэчы. Па-другое, перакладчыкі мне не патрэбны. З добрай паловаю партнёраў я кантактую без перакладчыкаў. Для астатніх у мяне будзе свой перакладчык, якога мне таксама без маёй просьбы прызначылі ў Мінску. Мае аргументы не пераканалі Кононава. Ён зноў сказаў, Москва патрабуе. Я добра разумею цану прапануемых паслуг у двухкоссі. Пад выглядам перакладчыкаў за мною следам будуць хадзіць кадэбісты. Сакавіка. Савецкі Саюз у ГДР забіў маёра Злучаных Штатаў Амерыкі Нікалсана. Як сказана ў апошніх паведамленнях савецкага тэлебачання, майор Ніколсон быццам бы апынуўся ў закрытай савецкай зоне каля нейкіх складоў і нешта там фатаграфаваў, што быццам бы часавы, убачыўшы яго, зрабіў стрэл угору, а калі гэты не падпарадкаваўся, прымяніў зброю. Знаёмая песня. Мы ўжо нешта падобнае чулі пасля забойства Савецкім Саюзам, здаецца, 267 чалавек у лайнеры паўднёва-карэйскага паветранага флоту, калі той апынуўся над савецкай тэрыторыяй. Хлусня, хлусня і яшчэ раз хлусня. Увесь свет цяпер пераканаўся яшчэ раз у дзікай жорсткасці бальшавіцкіх праўдалюбаў. Ці ж прыстойная дзяржава можа ўзаконьваць правілы, паводле якіх дазваляецца адзін раз стрэліць у паветра, а другі ў чалавека? Гэтай дзяржаве агульначалавечыя законы не пісаны. А колькі было выпадкаў, калі ў дэмакратычных краінах лавілі савецкіх шпіёнаў на гарачым учынку і не забівалі, а адпускалі жывымі. 29 сакавіка. Ліст з бальніцы. Добры вечар, мілыя мае. Прабачце, дарагія, што столькі нарабілі вакол мяне тады шуму, галасу і перапалоху. З профільных мне хворых я адчуваю так сам, не самы цяжкі. Вельмі крытыкуюць мяне ўрачы, што я не трапіў сюды тады пры першым прыступе і дапусціў іх яшчэ некалькі, а тыя першыя былі нават цяжэйшыя. Думаю, праз дзень-другі перавядуць мяне ў звычайную палату. Тады будзем часам сустракацца. Цяплею, здаравею і весялею ад аднае думкі пра гэта. Шкада, што пакуль не магу тэлефанаваць. Але ж добра, што ёсць такі надзейны від сувязі, як Раіса Фёдараўна. Гэта жонка брата Міхала Дубянецкага, Станіслава. Чакаю Раісу Фёдараўну, каб аддаць гэтую запіску. Бывайце здаровы, усіх абдымаю і цалую. Той, хто бязмежна вас любіць і шчыра спадзяецца, што вы яго таксама. 10 красавіка. Самаадчуванне нармальнае. Уставаць яшчэ не дазваляюць, хоць і мінула ўжо 2 тыдні. Піжаму не выдаюць, каб не хадзіў. Застаецца чытанне, што я і раблю. 11 красавіка. Чацвер. Наведала Галя, дачка Міхала Фёдаровича, з букетам чырвоных тюльпанаў. Застала мяне ўжо ў новай якасці. Мне выдалі піжаму. Гэта азначае афіцыйны дазвол хадзіць па палаце. На маё пытанне, ці можна б мне пачынаць выхадзіць на брадвэй-калідор, урач Мікалай Андрэевіч сказаў сваё катэгарычнае «не». Выдача мне амбудзіравання з'явілася, як не дзіўна, значнай падзеяй у маім цяперашнім жыцці. Праўда, гэты мундзір я сам выпрасіў, і калі атрымаў згоду ўрача, наладзіў сабе лазню, памыўся. Хоць і было нязручна, і ніхто не памагаў. А занадта круціцца, згінацца, все-такі баяўся. Памянялі сёння і пастельную бялізну. Ну, вядома, я таксама ўсё надзеў свежае і прыстойнае. Не так, як шмат хто тут носіць, абы што. Значыць, знешне аднавіўся, а крыяў амаль што. А як унутрана? Пра гэта стараюся пакуль не думаць, каб не атрымаць новы інфаркт. Падлячуся, каб быць такім самым ваяўнічым, як і быў. Падымаць белы флаг перад цэнзурай, фактычнай і шматлікімі кіруючымі камандамі, што таксама зводзяцца да цэнзарскіх указанняў, не буду. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сергей Законнікаў.